اجتماعی اعتکاف ہو، وہاں کے لیے خادمین اعتکاف کو مزید کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ صفائی کا خوب خیال رکھیں، بالکل بھی گندگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی بچی ہوئی غذا ادھر ادھر رہے جو سڑے اور تعفن پیدا ہو، بدبو آئے۔ کھانے پینے کے اوقات کے بعد گھوم پھر کر ہر طرف دیکھ لیں، جہاں ہڈی یا گرا ہوا کھانا وغیرہ پائیں اٹھا لیں، داغ دھبے صاف کریں، چائے کے پیالے، پانی کے گلاس، جگ، کھانے کے تھال وغیرہ ہر طرف سے سمیٹ لیں، دریاں اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر کے اس کی تہ کر لیں، کوئی چیز بے ترتیب نہ چھوڑیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔